adi kashe karadi ngwedo jana mara ngwedo jana mara ma adi ka ko tikara fa urairi komisi tawo mo ya fo ko malo bo ne ka nyamo de uru tuna na ka mo nyana mani kawo edo ka mo de uru ka ba ya nyini ka uru kashe karadi angwedo dali gina ra nyamo de to ka ni fu du ata adi ado kada de kaba asa wana o etubira e kara mo nyama e ka hejike e ka jalla ke e do ka nyamo ya ke kai e gbe kono arabo angono non arabo anya ferin o sana ambi eto komora allahumma tawanna ma tigalla wa inaka ila lade an ko to masale be ye e bo yang mu baba allah ko to amaka to be filerma Allah ya ba loni yini kumina Allah jonu fe kungele bi 2010 mina loni yini kun sawa mokiyete eh belbelan anta ngwa Allah ya ma me daira Allah ya ma me ninge nkaranke ngiye nkaranke arato ambie ya ataka kumbe ebe yere le karana gati anga ankano amo kana mo dole ferede che hadim di do kana gati arba mura mo do koso agati ni yere le ben yere zuzera nam wa galala jo nyuma mo re lo ni ke kata ka fe mi ni nam wole be Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ila la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la anta ko kata se doctor ma wa nga doctor ya soro namu oho chomba me doctor ya soro fese arme license ni no wa arme badge ni no ar ka lakre nan ni no la la ila la etene galla etene galla etene amen amen ajabya ila ila che la ila ila la la ila ila la la ila ila la ila la la ila ila galanga moba anga moba anzera gonju sukasuma wa nga seru sujudu nani na nya genya doma wa na mbo dana sujudu tola ma le sujudu nani na ninga subhana rabbil alaw bi amdiyfo nyimi fo alaye kalaka nyaba lawa nasi aluka imana kamela alawa nasi aluka imana kamela ka imana kamela nasi aluka imana kamela limania kwa agbele siye Allah hakiba nchanga bo limania naam akwa agbele siye uwa naam Allah here jika ya Allah kilnaika amina kade atay naka bita uhe yazu ya buo wabu nabe wazali kadaru ya kibina wazali kadaru ya kibina bita uhe ya buo wabu nabe kadaru ya kibina wala le kadaro ya sulamo sulama kadonia lake naiki ya moyo do aliki wallahi billahi tallahi ne kadonia lake naiki ya moyo kishi wallahi billahi tallahi usane kishi ra Allah to anya dunna ayi to moro ka bonoru ke belewa kara bulugba nabla ya musi ka moro ka bol gali ka wuru ka do ka shigi kala arba la le yinuna Allah hojiba di duniya nana yelema yati mi duniya nana teme wuru kelenka pharmacie akana pharmacie akwe na lo ni nyiri ka ke juma ye kundu ya nyini Allah hojiba nchanga la le kada la ya ge bena Ele me sulema ya lamina ka torumina ka bakoroni mina kali beni mami yangirina ka baden to odwara ka dodugukora nam iza zulzilati la lo zilzala wa arajati la lo asikala wa kala lisanu ma yo manzio twadisu abara yo manzio twadisu abara ya ka ka ka ka lo zilzala Kundi ya nyini ka boy to onyini akata asiga karanga ai lamru wa na yito ni kuma mi mangiri sira era hali ka fo muta daw ya ti alocho jati mota university ra wele to kiye college kuma fo ai ah il atara den de le feo ara yo bo woro ele ka ta do university kuma na ki afo ai e te ba to ro koro le jati jati alme kase daro haji miti nur zaman Ala le kada ro ya de na. Kunki ko ti. Ala ye lo. Ya lisu ma la ko mena ya. Ya lisu ma la ko mena ya. Lisu ma la ko mena ya. Ma la ko mena. Julaka. Julaka ka so ka janga mama mahala mahala mahala adenge ko baba akoye ka warlo Allah hojiba so kare ta kekele Allah hojiba adi muniru ma Allah hojiba mi o do akwa amalo akalo mo mi tuwo lo to so wa fere mi aha so kare asiginante amala go sinale Allah hojiba bele no dadiritin ni dola ni ate ka Allah bekele aha Apo in the light Allah hojiba eh ni karanga na ke mo mi ka ta ke o danda ka lo bi anga mo sa ando si ni do ki da karanga o ele ka ko mambi o si kuno ale tina do la o ke ni le ta harti ale hali ka ta si ke ti o bi da ka amala go benare ya amala go benare ya ha ko mai kurana ra o e do se ka Allah be kurana do mo na ya do Allah fese ya te ka kula kulum ye si da eh Allah Ah kala mo ke beta kala ga do ya muso mi ta ka gba ko ale muso agora bolo fina ka do bolo le na ti ate du yetu yere le bu wa Yena fwe beta kita o nyindwa e kita o tan kun bega tere manya lo ka so lo ba Allahu akbar kuni ya nyini namu kele to o nyini atekele da fese atekele da namu aha ngana fo hali ataka hadisul gashiya tu hali ataka hadisul gashiya karanda biye kunu karambo che sigira hali ataka hadisul gashiya tu ale ko le lo ele nana sigbi hali ataka hadisul gashiya hali ataka hadi so alegasia kokuna ko gasia to ko mai marahaba we sherlo o sete sulo iyalo e ka ngode lo akabe na ka ngefe enene la ngo chefi andugale wallahu ya gebena adama de yeketele kunu kunu kende ka ngo cheka karameke Allah mur bil maruf wa nahyo al munkar heya la zasu la zama heya la zasu la zama la bil maruf wa nahyo al munkar la zasu la zama ke la zasu are se ka fo yira mora ala hazi sabili ayata Sila mi katata hali ataka hadisul gashiya tun hali ataka hadisul gashiya how sakitul bami how marbutu leta ya la seka mo kara sira mina ata kunu aka ata mi fo ya fanyalo atita fo gashiya tu e vol gashiya er ba fo be wa sura e be karata o maga yere yira e wana ay anel mo gare la la la la Alamuru kamori yambare bilma ni kunyuma takaye wana kamori zara anne munka kababati la takema heya alimiyata la salama yasi basi mani lomo akoro sheriye akoro yagaye akoro kateme sunka La zazula Akoro katame hegika La zazula Suyama yasi basimani lomo La zazula zaba Namo deme cheta tala maka na u Namo Koko mo mi kata hegika na Ese kase er moko mi ta hegika Wole mo yole ta lima mi agi duwa le Namo jati Owa Lamo bil mamro Anche Anere mungkali Owa La zazula njwa Ame se midi ka se sira diama. Ler fila lamba ni na ya to midi se so ka ndako ma lo. Akete ko ma ti nya. Hadi midi. Ako. Afila na be juma yi. Mbe jama na ti an le feta. Wa Sawana be juma yi. Kunu ya nyini. Naam. To nyini. Sawana o kata afila mbie do derege. Naam. Wari nyini. Allahu akbar. Eme mo si tu mangiri si dotu. Allahu akbar. O tan teni. Allahu akbar. Ati ta mo de kala fana. Wana ay. Duma. Na bo. Nke. Ha? La bele. Wari nyini. Nuru zaman. Hadim din. Fatuma ta jama nya se baaro. E ka fatuma ta jama jama. Aka fa se wo. Ayata ga la to an ka o kala ma ka. Aga ta se tawo ma rubu kun de yo tu fu. Wa. Ame karange o. Ado e karange o yake. Jati. Wa. Fatuma ta jama ja. Allahu akbar. Bele bele. Allah. La ta zo la jama. Ha? Kabiye ke karam wa ke bayi mi e benduru ke o mi be mason yo mi be minije yo mi be muvesi yo kabiye le ke karam wa ke bayi la kana ti ati ta ka mo fe tu akete are siwo hali abe ta kamna siwo ase na siwo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Maria komisi bara naam kamode Allah min ayle Qur'an Allah nugo ke tara biro ra kun lara kasi wo ebe ngam yalo forata wo Allah ye lo inna lillahi ah kun ju wora kayo ah e bora e boto ka ke ne bora ka be o akate la la kwa ta lillahi huwa aben na sawala ira duwa ta gati ale ti dabo la ta zola jama ati sawala bode docteur la ta zola jama nam kadirige gbe sa dirige gbo songa gbe nyam si huwa ayala na kada wa nyine huwa ko ta kado ma letira eh ala wo kan tu ko dirige gbe sa nyam fetu huwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kabaka turabu tu kara fanya gati eh la laru lo andi jori jangu turabu la ta zola jama war ñini war ñini o loñ ñini ta war ñini war ñini o ni ka tan kambo dem la di donc na dugura ko alle na kara nga duwa e to ki mi ni kara mor ko ki li ara ñidi wa ka mo dem ni aka gbele ko la lor ni aka e ta la to yi da ga bo ko le taw nam ate ka ko nana bara ga ñini duwa nam wa ko e ta la to le ya di ma o gati ar ka kumbe kumbe wur tutu aka me ka la la ko mendi aka me ko le mendi e ne fe ko la to mi ya di o o le ya fo mir mendi to wor kumbe ka na ban huwa Allahu akbar wa la ilaha illa hu wa la zaatu la jama la zaatu anda nam anda nam tufani je warlo Allahu akbar ha tufani je gati ni le babu ranga manda tufani je be warle o Allahu akbar kira ka duga o ka tufani tinna to ko duniya ba manda tufanu mi na antunu wole be war koy wa oh ni ma korosie abatu umati o dina abatu umati dina roade ama abatu umati o dina roade ama umati o dina roade ama abatu umati dina roade kam ya to karam ode na bokarana dina roade ama na goro kolomo dina roade ama kam sor bia ka fila fiere ba Genaro wale Are fiere ka wurtu tu foka ta kende kende fiere Genaro wale Muso kende kende fiere baga Genaro wale E kara muso mar bare doye Genaro wale Ni ka fu e ka kende kende fiere ke gbere fe Genaro wale E ta da fere jonka Genaro wale Allahu akbar Nam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Shani nam wa jamana katia nam ani duniya tatia tekele nam wa jamana dokapse adoy nam marhaba o meka amuye di nam ube hasuye wa nam jamana tiana me jamana biete nam jamana do afisa jamana do wole koso nam yeta jamana do ta wal juru to me ando ta wal juye woro ka fa nam wa mo chalo wal julo mo so anti na bonya nam wale mo se be ro ka bolo a da la tu wale mo se ke to duare cho wale mo seke lo ka imam gazali kwa nasiatu kono dia fa salatu kawandi fara salatu wando go wale mo seke lo ka bolo a ni agbere kawandi ko ra wale mo seke lo ka bolo a kawandi tata lo go wale mo seke lo ka bolo a seke nam e andara sinanga nam wale gibe wa andara mota nam wali gibe andara usa jamana kurana mi bambe ya tole be wa tuma do rambe mari e do lo ka tele tu soro abete ni hakika me mi andi andar jate o la hakiba nam dugashia wa dugashia nam wali gibe bon kasa allah atulo nam ala to wali mo jege lo ka bolwa ala to wali mo jege lo ka bolwa e ka bonyuma lo ko mi o ka mo bonda o ye na jati yo e ka dere ke nyuma do o sa na worti ato nyan ba ta fer lira wa nam e ka muso dare ko ka mo muso temi wa nam ko nyuma si le ti jate ni le nam kana to ko do ne wurti e ye to ar kara na dida ko ra law lam sitana fitin do kana ani do ya halile re ala ka ko ala mar boma ko nyaka ma allah akbar wale mo se ke lo ka bolo a hadi din wale mo se ke ala ka mo mi boya ni ka do ya le tu boya tu marhaba nam wa ala ka mo boya nda ko ma ba ko rosi da ngo ala ka mboya ma ko me ka yebo ya namo wa sala ko namo wa le mo se ke lo ka bolo a sa tokura wa le mo se ke akawana namo duguni luru katia dugudo kam se ludo e duguni luru katia nam deme nda bo deme dugudo be ka bware sigara wa allah ba luya do be ka bware sigara ba do re bo ka bware sigara kwa ko ngoso anda anda anya bala ka ko tere wa le mo se ke lo ka bolo wa le mo se ke karamo ke wati bi arbe bala benele ka bele do yala le oh jati eh ala wati bi karamo ke arbe bala benele ka le wa oh ja o mo re ka mo lo kutubu sagidi ni ka bodugu dora ele sawarle wa kola kolombia jate ni ele nam sala tu wale mo se ke lo ka bolo a wale mo se ke lo ka bolo alejo sumana sila nam kiya makote sila se o se andu miskin meta aya lolongo bia sira ni ka ta chomba voduga ni ma lomba ye ni ka yetire kelen kono e ka jona soro jati allah akbar abetele ni ka yetire kelen kono nam wa ginir le yakono sese meter lo mo zanamur lo wa sese polisir lo mo wa sese e ka na ye ari urike ne ka susu le ka ale atete me fondo ka man me jati le ni sala ke wale mo se ke lo ka bolo a wale mo se ke bombe obe ka bwara e sigara wa nam ngoso bobo le mor ka sigi ala jugu yaka ala jom jugu yaka mo nyara mame ka bwara oti akun zoro ko ngila ye zoro si do ya ye zoro wala do ya na ho ti ba na ho ti ba ala mo se ke lo ka bwara wala mo se ke nyangi ni ka koma Sayyidina Abubakar eh nuru zaman akolla do cewa ta hutuba kai akana yo mogol be hutuba to fesenna fesen qur'an ale kam me kira fe ani mogol be me na mogol be fora amekekele kuma loru ka bwara wale mo gajalo ka bolwa ala ta wale mo gajalo anga modeme demi kan loru do chemu na mbono yo fareta akwa ka me mogoru fe ala ko di qur'an bele bele ko no ya ayu allazina amanu alaiku amusakum amusakum alaiku amusakum ara lo du alera ya allazina amanu alaiku amusakum allah akbar alaiku amusakum barka qur'an bala nazarakana atse kala lo duwa allah akbar tafsir bashara ki tabiri wurtar kun zorra katara kuran na fesen ke de be mate katara be mate katara we se kan kuran na lorba we se kan lo disi al kuran nu so amin tu ja amin tu kuran na myan nyabarata so amin tu ja amin tu kuran na ti koma so amin tu ja amin tu kuran na jigir le koma so amin tu ja amin tu alon mabari le kuran na koma Bondo na teri yere ti tama swami to jamelo aloma leke kara swami to jamelo nam ku arba fora ko yai walazina amanu mawdul liman yar wati ta do yakoso nam ko biya ba ma yere ma ko la ya durukum man do ala yaja ka daitum ko ni kakana ka bal mo gwer makana ko ma ko kana tawara ko ba sala kum dinu ko wala din aradi fo minti do ni ko mawdu gaina e bele bele nam kokira ko mami kaumin nam akamo dorra wa amilu bil maasi naham mirka kutake shehona wa fihum man naham mogodo bal morko yan kidu naham yakidir miyese wa an yunkira alaihim miyese ka fo morye koita aradabila wa falam yafalu akadobona wa kabie ke bona karamoye kabako allah tibba doti bobie ka wuri musuna ba fe la gumbe bona le allah be bore bona be ta gana ma Wa le mo se ke lo ka bolo wa Wa le mo se ke lo ka bolo Ila wa yusa ko an ya o mo homu Allahu bi azami endi Allahu jibal Namu Kadi ka mortoy Kadi ka mortoy Kadi ka mortoy Arto ki tiang ki ta ki tiang worke eti voy voy vo la la la kana ki emna ni ke elele be jona ko worka fela na abisala batal hosani ko ko enta comment ta tafsirra a ko mor nya abal ni ko nyumay yar faraka bo ko duguma foni kana konani abekera fanle kana busaka fanle kana busaka fanle kana busaka fanle kana busaka fanle kana busaka fanle kana busaka nga mausa ke dole kan yo nam kanwo nam kasaur ka kadima ko karamo anike gafe ko ba mi ba la kara nam wata nahnu fi jaman sukuti allah akbar wal zumul buyut wa man yazharu al haqa yamutu huzina allah akbar allah akbar allah akbar kambo so adiku mi be ko manata nam bolo gbani be ndi su gbani be nam Malaba. Ambe ta mo sen le kata. Na hanu fi jinao safar. Allahu akbar. Me ko bena na. Sadi abete nde hakika ngawo. Kawadi be na dabla o. Wa inna lillahi. Wa. Koni anga na konani ye. Namu. Bia bamba ni ayere ye. Wote ka tulunga mor jamara ar tani ye jana mara. Allahu akbar. Namu. Na bozaka. Wa la ga na bozaka. Wa la ga na bozaka. Suhan mutwa fajar aita suhan mutwa wala kana wazaka wala kana wazaka wala kana wazaka nikata tara juguya nam wele bie gban ba ko e dona lotro sore be fara merbe sewer kara koni 200000 me bol djunti ke e wala kana wazaka Ala gala wudaka Ala gala wudaka Allahu akbar Naam Sheikhona na burutigi ba lan ye lura fa na be fa ra Ala gala wudaka Ala gala Suwa mutwa ye ba yin na ta ka ju fara le Owa ele ka gba mo do ko ko e ba ma saya yin nabi aka soro ya ka ju fara le Naam Owa gala wudaka Ala gala wudaka Naam kawaku sedi mobile bale ladri ale ko ile ko lode naam ye ladri ta naam wa na modeme 3 million leta heji pele ko 3 million ata na heji o akoni ko ke yin nagara kame ko gasification ko ko wartian wa ala gana wazaka ala gana wazaka ala taina misil le lani eta ala Naam. Nyar ka sobe yakar se ka mo. Wa. Ase ka mo de. Me mo mi e wiri ka bonur ka. Wa mu wa wabi na wabi lo wabi dunia ko tew. Mi ala ha ko lo. A do ko. Jati. La wa zaka. Wa la ga na. Haji mi di. Wa la ga na. Na yo ra ka lam la karam war le sa. Ki ta sa sa ki ya tu. Wa nan wa loru. Ki sa wiri ru sa. Mi siri ya ta mo na. Nam kana wazaka wala kana wazaka wala kana wazaka duya duya owa ola di adamare bi aham andamara ora baba wa hawan mutaba na ni ka tatara mo na mir nindingo la diar ye vale la na la ba vale la la la ba nam nindingo le ba to rabio vale la na la ba vale la na la ba hajimdi ni zaman kame kadia mo na vin ni yebi nam ko la wuri ka bo kan kala mo do ko makoso aha su yulu da tar fe bi wa allah e kana ye kala mo de bi ata da abe ko ma tara wo sana diara ni le ye ni kan gbele ya ni ma tu ota wa na bo saka wa la ga na bo saka wa la ga na bo saka mo le ko do raka kan do raka ko kan do raka baba ni yere ye Vale kana musaka Vale kana musaka Sulamar kana keba mara muso muru kweda Eh Allah Sulamar muso gbangwa ngara karamo dor kana mina ko ber muso ta ko gojuta Namo Sulamar muso ru atomi Gati Vale kana musaka Vale kana musaka Ijai tafal elalu etafal malun Nam mi ko so fer muso ti ta o muso ko gbele ya bebi wa sulo ma muso burugo niye ya lam na kata muso dota o tije wa ene sera le tije ye gen ba ko ati gen ba ko ye ser gem na tije gem na wa akara de wo de tije nam gati gati e ma ko tayar ra wa la ba na muso ba ya lele sulama ya ko agbele matia elese ka muso tami ne share ati share sei nam wa kete mahala mahala mahala hawa mutaba allah hojiba hawa mutaba muso adi ai se hona nam warba fe huwa eje ka araba arasa wa kara ebe yere ye bala kana